Беседа от книгата «Ходете в виделината». Извънредни беседи в периода 1898-1913 година. И гласът му се чува. Прочете се от господин Дънов, 12 глава от Евангелието на Йоанна. И върху 10 стих господин Дънов изказа следните по-важни мисли. Тук четем, че искаха да убият Лазара, само защото беше възкресен от Исуса Христа, когото светът щеше да повярва, в случай, че го оставят. Така е и сега. Възкръсналите светът иска да убие. Често пъти нашите добри мисли могат да ни причинят най-големите неприятности и нещастия. А това можем си обясни с той, че и топлината, и светлината на слънцето правят едно растение сладко, а друго горчиво. Един минерал светъл, а друг тъмен. Причината за катаклизмите в света е човешкият ум. Ние в света обязателно трябва да страдаме, ако искаме да се повдигнем. И когато страдаме, трябва да благодарим нещо, което си заслужава, защото само чрез страданията човешкият ум става изобретателен. Умен и силен човек е този, у когото Господ живее. А не живее ли Господ във вас, вие сте просто един мехур. Забележете закона за мислите и желанията в свръзка с обществото, в което пребивавате и живеете. Когато сте в дисхармония с мислите на хората, усещате тежест горе в главата. Когато сте в дисхармония с тяхната любов, усещате тежнение в гърдите. А когато тая дисхармония е с техните желания, тежнението ще усещате в стомаха. Всички вие трябва да бъдете в добро състояние, защото Христос е много близо в България и идущата година тук. На физическото поле вие ще почувствате Неговото идване. Той иде да работи, каквото и да стане, да ви не смущава. Той иде сега да направи едно генерално пречистване на целия свят, да покрай Него трябва да се пречисти и българският народ. Христос е толкова близо вече, щото и гласът му се чува. Затова бъдете весели и смели в душата си. Светът ще го е страх и този страх ще почувствате и вие, защото не сте отделни от света. И светът, да ви кажа, го е толкова страх, щото гащите им треперят. Да, близо е Христос. България е останала много назад и той иде да му се даде това, което иска. Сега трябва да сте внимателни и ако използвате добре, колкото за мене, то аз съм решил. Твоята воля, моя воля. Твоят дух, мой дух. Ако този народ не приеме, ще се вдигна и ще отида в друг народ. И ако сте готови да кажете и вие като мене, ще ви подам ръка и ще ви изведа на канара. Понеже Христос е близо, чува се и гласът му. Той вие дръжте се близо и бъдете юнаци. 1 април 1912 година. Неделя.